الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم ومسألة قتال كنازل شيو قتال في سبيل الله او غیده پاره علتونم بیان کلیو عیبونو ده کافرانو و مشرکانو اخر کی بیا ترغیبات او ترغیب پدی طریقه ده چی ده جهاد نا مسلمان کل پاتی کی گی نزتا سو رکاوٹ او مشکلات رازی ناو مشکلات دو قسم ای چه ادوارا قسم دلتا کی ذکر گئی اولی دا بیان کلی چی مسلمان اگوری دو دشمن زور تا قوت تا چې بار سبان دی برابری اکثریت یمی افراد دیری وسلوم زیاتی مال دولتم دیری هر قسم د دنیا فراخی و تحاصلی وکل مسلمان د دیو جن مرعوب شی د دشمن د کثرت تو جن د طاقت او قوت تو جن ابل پلا خپل کمزورې تو ګوري یو جزای او القران د دې رفع کوي د دې دفع کوي او مسلمان د زړونو د شکل لري کوي هغه شخص دی ا کمزوری ده د کمزوری علامه ده چې مسلمان کافر سره د صلح خبرې کوي درځه د کمزوری علامه ای هغه مطالبه نه کوي بلکې دی ول دعوت ور کوي چې روغه کو صلح کو او تک را تک بگی شروع شی دا علامہ و دلیل دا دیده چی دا مسلمان کمزور دی او کمزورتی ہے دا غدا چی دا دو نظر او اعتماد پا ظاہری اسباب دی او ظاہری اسباب چونکہ دشمن سر اڈیر دی دیده که کمزور شو او پیرا کشو کچره د دې اعتماد په الله باندې وي بیا وچري تاسو نه کول دي تا د عقیدې او د حوصلې کمزوري وي څوک په اول وخت کې حکم دا سورة انفال کی راغلیو چینیکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین کتازو کے شلتنا مسلمانان صبرناک او مضبوطی ناغیبا دا دو سو مقابل کی شلتنا با دا دو سو مقابل کی نیو مسلمان دلسو پا مقابل کی راغی دا اول وخت قانون دا او فیصله دا بیا دې نو د پس حکم راځي الله رب العزت وی آل انا خفف الله عنكم اوس الله تاسو باندې آسان کړه دا ولي وعلم ان فيكم ضعفا الله پوي کنه چې کمزوري شوي نو کمزوري د بدن یې نه یادوله بدنونو کې کمزوري نه و بدنونو خاص یو چې څنګه مخ کیو خوا کمزوري د حوصله رااله کمزوري د رائے راغله چرورو پکې دا تزلزل پیدا شو چې ظاهری اسباب باندې نظر وکړه دغه کمزوري و د مخکې مسلمانانو د اولی زمانه دغه نظر په اسباب نه و دغه نظر د الله رب العزت په قانون او د قران چې کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله ډیر زله داسې شوی تاریخ گواه دی چې هغه لګړاله د مسلمانانو هغه زور اور شوی دی په ډیر ډلو د کافرانو باندې نو په دې باندې نظر اسباب ته نه کاتو د الله رب العزت دی قانون ته کاتو چې الله سوی دغه سي کمی وعدی چه اللہ کلیوی سور صحفات کی اوزے پزے پاگی ہے نظر وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اللہ ویز ما بمخ کیو وعدی تی رشوی پیغمبرانو سره چې انبیاء له نصرت راضی مدد راضی الله طرف نه بغلبه راضی او زمون لخرې و زور اور یرزه کیچی لهم الغالبون دغه په دې باندې نظر موزګه کمزوري نو ارستو کې کمزوري دقه شوا چې غي ظاهر ته وکاتو د دشمن اکثریت تا او د دشمن زور او طاقت او مال او دولت ته وکاتو بس کمزوري را لنو بیا الله رب العزت وی چی یکم منکم مئتن صابرتن یغلیبو مئتین کتا سلطن نه 200 مقابله وکوي و یکم منکم الفن یغلیبو الفین گزرتن نه 2000 خبر از اللہ سنا دو ترالا چیو مسلمان با دو کافرون نتختی داو چی دو وقت تیری دو پوج باندی کمزوری حاصل شو داگا وقت نا خبر را روانا وصف بگردو سشتے نکن خواب نا دی اول آیات کی دی خبری رد کیاو چې کمزوري نشه په ظاهري دنیا باندې اعتماد او نظرونه کې غیبی طاقت او قوت د الله ته وګوره چې یومنون بالغیب سمعنا تاسو خو اعتماد په غیب باندې دی کنه چې کوم په نظر ناراضی نه په غیب اعتماد کوي چې کوم په نظر راضی په دې باندې کوي زموږه اسمان غرونه دریابونه دیگه حسن نشتا دویم داد چه اللہ ایتاو دا کافر و حال وارد دی صورت کی چیز شی و سر نشتا اللہ عملو نا برباد کر اگه جزان عمل کی او بربادی عمل کی او بربادی سمرز اللہ تیر شو افضل اعمالم احبت و اعمالم عرصه تباہ و برباد شو مومنان توی گوار تاسو دا سے نشے ہیں اولی که چرے اغی تا کمزوری شوے و اغی سرم صلح وغیرہ اکرنو جوڑ تاسو با ہم دا سیئے نو عملو نبا ہم برباد شو دغه سي دغه نور عمل وګوره چې ستاسو مقابله کې هغه ډیر مضبوط تدبیر جوړ کی چې بس د اخري وخت دی او د اخري حمله ده دې سره به ختم کو. هغه الله داسې کمزور کی او داسې فیل یې کی چړو پته ونه لګي دا غلاری سره داسې کی تاسو سره غو نه کی داسې تاسو غو ظاهر چې څومره تاسو منصوبه جوړه کې الله کامیاب کی سره د کمزور نه چې کله تاسو الله اکبر کې نو بس الله ز سره مدد وکي او نصرت وکي خلق حیران نو داغی بشانتی مکی گئے گو رخا دی طول خبرو تا اشاره دا فلا تهینو اے مومنانو سستی مکویں وحن سستی تویلش زکا استاسو دا مشرانو تاریخ پدی باندی گوا دی چیغی چری سستی نوکلی سورۃ آل عمران کی تیر شوی وکایم من نبیین قاتل معه ربیون کثیر ډیرو پیغمبرانو سره حق پرس مرګری شو دلې جوړ کړه قدرت دوا سره مضبوط فما وهنو نی سستی کړو دما سوابم فی سبیل الله ارسو تر رسیدلو لوګي تندی زخمونه ارزو پکې راغلو خو فما وهنو سوسیوی نو وما ضعفو او نه کمزوري شيو سم مطلب نه په بدن کې کمزوري راغلی وا چیرې د عامله می خوګي يرنن داس چل دي او ما ضعفو نه طبيعت کې او په زړه کې کمزوري راغلی وا چنونه طبيعت خنه دي او مستکانو ان چر دشمن ته ملامت شيو نو د مسلمان تاریخ خدا دي د چر دینه کمزوري نه ده شوی کنه ملاوی فلا تهینو تاسو هم نه کوي تاسو مسلمانان یې مسستی مکه فلا تهینو بار بار دې نو سورة نساء کی امیلیو او مائدہ کی امیلیو من اکڑی وزا دین اگواری چی کمزوری در کرانشی وحن در کرانشی وَلَا تَهِنُو فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ویلیو وَلَا تَهِنُو فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ سُسْتیو نکے پدی قوم پسی کسپو کساو گردے بس وی د ګټونو نه راو بس داسې اور پسې وګرځي فبتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون کته سوې چې مونږ ته درد زخم او دارسي ناغي تر نرسي هغه دا باطل لپاره او شیطان لپاره دومره زور لګي نو ته د الله رضا لپاره نشي لګولې سستی مکوه و تدعو الى السلم اغا سستی دادا چه تا دعوت ورکه کافرانو تا چه روغا کو دا کمزوری دا چری و مسلمان کافر تا دعوت نور کی چه صلح کو اگر که مفسرین خپل خیالی لکلی بی خو اغا دا اغی خپل خبر دا کن اغی سا دلیل نده پیش کلی چنوی کنا کچر داسې د مسلمانانو خلیفہ او مشرف د مصلحت د پاره کنا او د وخت د تقاضی په وجبان دی صلح او کینو خیر د وای دا چا ویلو چې خیر دی قران یو سوې دا نقصان دی په مونږ کې کنا د زانه خبره خبره دوی اصل کې وست سوره حجرات کی ویلو سوره انفال کی ویلو وان جنحوا للسلم فاجنح لها کاغی دعوت در کی نو کو سره صلح هغه جائز ده کاغی دعوت در کی شروع کو صلح کو صلح او سره وک خطبه دعوت نور که استا طرف نو دعوت نی کاغی کی تا ته مصلحت کاری او کاغه وخت ته قضا خبرې کار سی کو اجازت نشتا دا دو خبرې حدیبیه کې ځکه صلح او شوا چې مشرکانو ویچرو غو صلح کو او په خپل په کې لاس کاله مقرر کړو چې دا روغه زمونږ لاس کالي بیا په خپل ته واولې دو درې څلور کاله پسې په خپل ما تکړې وادي ځکه په کې فتح مکه را لاله دا زرزر رااله نو دا غی ویلو مسلمانان نو ویلی چی روغا کو غی ویلو چی روغا کو زکر چی غی غی کار تاو که تاو آغا سوار لساو کسانو بیعاتو کو نبی علیہ السلام سرا دون اعلان دی صرف پدیو جبان دی چی پتاو لگی دا خبر غلط چی حضرت عثمان شہید شو دا غی نبی عمرہ یہ روا و بس پا دیرا پاسی دی چوز بزو او انتقام باخلو کنه نل تا با مشرکان بانده روب پریوتو نزکه اغیی صلح خبرو کلن صلحو شوا اغیوی لیو او بیام صحابه نتیاری دا دیتا چو با دی صلح کی خو زمونگا کمزوری معلومی گی زمون کمزوری معلومی گی حضرت عمر رضی اللہ عنو با نبی علیہ السلام تا لگیاو چمون مسلمانان نیو مونږ د الله د رضا د پاره نه جنگیږو او ته په حق پیغمبر نه هغه وی ارس یو خو دې کې د الله حکمت ته کنه دا د غریب مطالبه شو دا چې چرنه دي شوی چې مسلمان کافر ته ویلې چې روغه کو بس دا ختم شو کنه خا بیا مسلمان پاتې نشو وتدعو الى السلم او کمزوری زادا چې تاسو دعوت ورکوې صلح ته دا په لا تهینو باندې عطف دې معنا سو لا تدعو ولته نه ذکر کړی دا اصول دي عربیت سستی مو کوي دعوت مو ورکوې د پاره د صلح یې ولي وانتم الاعلون وانتم الاعلون ذ علت ذکر کړی دی چلانه بولې زتو تاسو اعلی کافران ادنا دی نو اعلی بچری ادنا تداوت نور کی چې ما سر روغو کان هغه بیا اعلی څنګه شو بلکې ادنا به دعوت ورکي اعلی ته چې ما سر روغو کان دی کی ترغیب دی وانتم الاعلان تاسو اوچت چیه دا اللہ پا نزبان دی دا با سرعی خام خاخا دا بندیانو پا نزبان دی خو مسلمانان کم دے اوچت تی اگیتا خو ٹولو ملکونو ٹولو کافرانو قومنو خلی وازی کری چی دا سلک خلق دے یا ٹولے خلق دے هر زمانه کې فرعون ویلو چې نه اولای له شرذمه قلیلون دا وی موسی علی السلام دا مرګري نه دي ملک ویشار شام کړل سلک کسان دي او ټوله له شرذمه قلیلون وانهم لنا لغایذون موږ له غسر اوستر اوستا غسواس نه سړیږي نو هر چا هر زمانه کې مسلمان ته کمزور وي ډیر سپک او په بد نظر سره وته کا خدا خدا الله په نس باندې اعلان وکنه الله یې زما په نس اوچتي خلک څه خبر دستا سونه تاسو کې چې کوم دو علو علت تے نو اللہ وی غماتا معلوم دے چاگا ایمان دے خلقو تا خو پتن لے یو ظاہر تا گوری چی داوی اجزان غریبانان دے یو زیبل زین راغلی دی نیر سپک بے ہوتا کاد نو اعلا ان دا مطلب شو چی اللہ وی تاس اوچت یے اوچت سڑے بچرے زان نخ کتا کئی نو کتاو دعوت ورکو کافرانو تا نو زانم خکتا که زانم زلیل که نو اللہ اوچت پیدا کلی وی تاسو زان خکتا که داولی نو بچری نکی داسی نو خلقو تینا دا نور چکم دی که نو فسرین اغیخو لکیر که فقیر دی نو اغی تینا شرط جوڑ کلی چوانتم الاعلان سنگا داوی چې کله تاسو زور اوریه او تاسو غلبای نو تاسو به دعوت نه ورکوي او که چیرې نه نو استاد یې ځان خبره کله کې امام شافعی سیف هغه خبره کوي چې هغه آیات کې نه او په حدیث کې نه خوشاته ای نو دا شاده غاړي راو ګرځي وی دینه دا معلومه شو اسی معلومه شو قرآن کی نشتا حدیث کی نشتا دیو بنده په ذهن کې را لنو دا دلیل شو نو دیتی والو مکڑی اگو دا مطلب شو وانتم الاعلان چی تاسو اوچتی ہے تاسو اعلائی ہے کنا تاسو زور اوری ہے تاسو غالبی ہے دشمن کمزوری نو دعوت بنور کوئے دا صلحی او کچری وصرا شور وصر دا الٹا سیٹ تا گورو او که جرتا زو کمزوری ہے و غزور اوری نو بیا خیر دے نو دا کم دے و اخر تا خدای نا نی اریگی دا کم دے دی او دا چرتا شوی دا سی پا دنیا کی که دا جائز وی نو یقیناً چی دا دی امت مسلمانان خو دیر لگو کنا سشی او سب و دا جہاد دا سامان دے دا جنگ چیا پہلے زرتا نہیں بھار سبان دے برابر ادی پہلے 313 پگیڑا مالا نہیں پجاما باندے پٹ نہیں او اتتوری دعا سنی ور سر عزیزینو دا غی سر آلمی گی نو کسلح جائز ہوئے کنا چتوی چې کمزوري نو دغه غټه کمزوري وخه نو بیا به وسره صلح کړي و چې جنگ نکو روغ کو دغه چې مون کمزوري او تاسو زور اورې نه نشته ده خو دا خواسته ځان نه خبره کول لی په قران کې ټیک ده چې استاد ذهن ودا سي ورته رسي خدا د ذهن خبره نه ده انتم الاعلان ده ترغیب مقام کې چې الله وی اوچت یې ځان مخ کته کوي اعلی نو ځان مأدنا کوي الله په نس باندې زور اور یې او غالب یې وادي یې د سر کړی دي چې کم من فیتن قلیلتن بیلی کا بیا ولې کمزوري کوي تاسو په دشمن نه په سبا باندې کمی یې دا د وصلی کار نه دی چې ډیر شوا نه بغالیبی دا د اکثریت کار نه دی چې خلق ډیر شونا بغالیبی نه دا ایمانی طاقت غواړي ایمانی قوت غواړي بس او نور سوره ال عمران کې وسره دا ویلی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا خو شرط ته وسره کړه چ مؤمنان یې نو تاسو به اوچتیا تاسو به غالب یې دغه سره شته دی بیا هو که دغه ځکه وې نو خبره صحیح ده دغه ځکه ستاسو دلیل صحیح دی چې کوم مؤمنان نه یې نو بیا هیڅ نشته زور او طاقت بیا نشته غلبه نشته ښه ځکه هغه شرط ته کنه الفاظ پکې د شرط راغلي دي دلته خو د شرط الفاظ نشته چې ان لو دا الفاظ دی کنه نه دا جمله حالیه ده وانتم الاعلون ورپسې دلیل ذکر کوي قران ګوره کسو کوئی چې مسلمان څنګه اعلی دی دی پس باندې اعلی دی ولی کافرانو خوبزان په دی باندې لوی ګاڼ په هر به کو کنه سورۃ مریم کې وی چې ذات تعالی علیه آیاتنا بیناتن قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ذي پلبا آياتنا لستل شو پیغمبر بلستل مؤمنان باندي هذي بوتا دير پا دب باندي دير پا خاموشه باندي ناستو ناشنا مجلسو کنوی ملائك براتلو اپل کافرانو بوی چوگو رو تا پخورو که ناستی گو رو تا نو سر دو بوی انتظام شتا نو دو خوراک انتظام شتا کمی المراشی نو داغ انتظام نی اغم داغسی ناستی بس برا برا گوری میاش سی کئی او کدیدی نم داغسی ناستی دو گو رو بی ای الفریقین خیر مقاما یا خلقو گورې زمونږ او د دې پمینس کې چې مونږ او دې کې کومه یو ډله د ځای په لحاظ سره خسته ده او احسن او ندیه د مجلس په لحاظ سره خسته ده د چا مجلس ډیر برکتی دی هغه خو برکت دی ته وی کنه چې خوراکونه او مشروبات او ماکولات او سامانونه او دا پکې ډیرې قسمه قسم سوزنه او بالښتونه او کمبلې او کټ سادرونه او سو پسټونه دا پکې ډیرې ایو الفریقین خیر مقاما دا خو بازه کاری فخر کو چې دې جزانو سره غوسنو کنه الله رب العزت وی دا په دې پورې نه دا والله معکم خبر ازاز اصل کی خواه واللہ معاکم اللہ استاسو مر گرے دیں مکان تساجدتے ہو سامان تساجدتے ہو ڈیکوریشن تساجدتے ہیں واللہ معاکم دمر زبردست بشارت ہو یو یو جملہ دا قرآن گو رکن خواه اذی بیاوی نوی کده مسلمان کمزوری او بیاو سر روغا کنی و اداکار خو تا خراب که کنخوا تا خستان کار خراب شو اسی ده اسلام نم ده مسلمان نم زان تاخلی تا قرآن که تدبر ننکڑی خو بس زتکی دی دکلی او دادان نمسلی جوڑی دا کور ټول لیکلی ځه ولیکن شکر دې د الله کتاب شته دی دا خو د بنده کتاب نه ده په دې پیجن دی شي کنه د بنده کتاب دغه ښا چېږي کې به رورو ود لو تذهن فیذهنون مالش به شروع کړي پالش مالش به شروع کړي قران به یو سوې دی او بل سوې قران دی راکاگی دی شجاعت تا و بہادر تا او دی راکاگی کمزور تا و سست تا و بزدل تا دا دی حال ذکر خدا اصول چی گورے لا تعدو عیناک عنہم لا تعدو اے پیغمبر بل پل مگورا قران تا گورا بل پل اونو گورے گورے ترید زینت الحیات الدنیا دا خود کرسی خلق دے دا خود دنیا پرس خلق دے دی خو دغه غاړه ته ټول توجهات اړولې دي کنه او دغه دغه ته ډیر ضرورت ته چې کافر سر روغ او کی او تعلقات وسیع کی چې ستر اوړي ځان لا د ټول دنیا پرستی او ځکه ورپسې هغه ذکر کوي خو موږ ویلو موانع دادی یو مانع داو چې مسلمان د دشمن زور ته مال ته دولت ته کثرت ته زیب و زینت تا عیش و عشرت تا کاتو نو پا دی بانده با کمزوری که دخوا الله تو یې کمزور کیږي والله معکم الله تاسو سره دې د مدد په لحاظ سره د نصرت په لحاظ سره دغه سبوم نه پریدي دشمن ته بل ولن يتركم اعمالكم استاذ یو یو عمل اوه الله ته دومره محبوب دې چې او په لاس خو خامخه اور پسې چې خوخه شنو یو په سلبان دی یو په وسو باندې والله یضاعف لمن یشاء او دا غیره خو خراب کړو دا غی عملونه خو خراب کړو کغیر څومره عملونه کوي او خاری کوي الله وی حبا منصورا دلش او تاسو د عمل خو الله ډیر قدر کوي ډیر عزت یې کوي والباقیات الصالحات اغیلی داسې دغه جوړ کړی دي خزانی چې باغې باندې اس شی اثر نشي کولی او ناغه چا ته معلوم دي سیکریسی راز دې چې څوک معلوم کی هغه چا ته نه دي معلوم خزانو کې ساتلې دي دلته دشمن نه دغه نشي پټولې ولن یترکم چر نکمای هو ترا ویتر کموالی تویل شي چر نکمای اعمالکم استاذ عملنا دا پورا نصرت دا الله کنه ګور هر یو کې دلیل ذکر کې چې مسلمان زو در سره مته ولي یریږي دشمن ته ګوره د صلح و نوې ما سره روغه کوا ما سره صلح کوا و دشمن سره صلح و نکی گواری که او دیکلا نو بیا بدا نزد زمانو تا خوخا دا بیا نو خوا دا طول جملی دا اللہ طرف نزد ترغیب دی قتال فی سبیل اللہ تا چی ولا تهینو و تدعوی للسلم و انتم الاعلون و اللہ معاکم و لن یترکم اعمالکم ترتیب دی دیر احسن ترتیب دی امام راضی وی وز بل معنی ذکر کئی چه خلق ده جهاد نه پسو پاتشو چه حدیث کرا غلیو چه ورمکاوه جهاد پری نده ده خرو پا لکه پسی لانل شه کنی ارسو بدن خواه زلیل باشه زلیل باشه قومون با در بانده لبیو کی گوره قومون در بانده خپل زلی خواهی نمکاوه گور دنیا پرستی مکاوه دې کار خراب کړی ښا هر زمانہ کې ته jihad نه چې پاتې شوی دي خلک د دې دنیا په وجبان دنیا څه شي دي انما الحیات الدنیا لعب و لهو بشکا د دنیا دا ژوند د کافرانو ژوند به jihad ژوند کېل تماشا چې jihad نشته نو کېل تماشا سمره ډیر شو دا ګورغه وخت کې دا زمره چا نه پیژندخه چې لعب و لهو بسته وینو دا زمره چا نه پیژندل دا دې زمانه کې پیژندې شو یاره مسلمانان خو ته بالکل نشو ویلې ښا چې لوب کېږي او خلق پکې شرطونه کی دي دا دې تاسو وي کرولونه لکونه اربونه پس باندې چې دې به غټي هغه به غټي ندی په کې دا دې شرطونه کی دي تاسو وي دا څه دي سنو دا حرام مال دې د سودونو د رشوتونو گن او پلیت مال لے نو بس حسلی ہوئی دا کرائے کور تلالو بولی یاول منزل بیلڈنگیو او غیفا کی بیلو فو دیر ثواب دیشوی دا بولی شرط یہ خیو کنا چیغا بے گٹی او دے بے گٹی او دور مال دا دیت لهون ولعب نویخا دا له لعب دی دا دنیا چکا مسلمان نده نو انسان خوده کنا نو چه انسانی نو ادا کارو نکی دا صدی دا خو نو پا اسلام کشتا نو پا آغا اندو توب کشتا نو پا یهودیت کشتا دا غی نو چرداس ندی نقل شویخا چه با پردو تیلو که دان سیزی انما الحیات الدنیا لعب و لهون بیشکا جوند دنیا چه دے لو بی او ٹوکی دی کل تماشا دا نو پا دی باندی دا جہاد نپات نشے تا دی پوج باندی دا اللہ دین پرین دے کاغد دا دین ہر یو حکم دے قرآن دا نپات نشی توحید و سنت دا نپات نشی دا اللہ فرض احکام در نپات نشی ولې و پاتې کیږي دی په لومړي منځونه کیو اته کنن سوکران له جمعه ته ولې هغه وی التا دغه ته ناس دي کنه سامری ته ناس دي یو خدای ته ارسي په ذوله کړو دا مسلمان چاغ ته وګوره دې ته وګوره ستانه په سبان دي دین پاتې شو ستانه په سبان دي مونږ پاتې شو ستانه په سبان دي خپل حلال کاروبار پاتې شو دا تا ټول ارسه تباہ کړ کنه او دې لفظ سره مفسرین او حدیث راوړل دي ولن یترکم سره کنه چې نبی علیہ السلام وی چې من فاته صلاۃ العصر من فاتته صلاة العصر اذا چانه چې نماز یې ګرمون پاتې شو فکان نما وترا اهله و ماله بس دا شوا لکه چې د اهل او مال ټول لوټ شو نماز یې ګرمون ته پاتې شو کنه او چې ټول راځو ته ناشتي یوازې نماز یې ګرنه چې ټول څه نه پاتې شي نو وترا اهله و ماله دې خو نه پويږي او دا اللہ رب العزت طرف نا حکم داده چه دا دی سڑی مال او حال لوٹ شو بس دا تبعیس پیدا نئی نا دنیا کے و نا پا آخرت کے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا کچر تاسو ایمان روڑ پا اللہ باندی پس ای طریقے باندی یقینو مکو داغا پو عدو باندی او تصدیقو مکو داغا پا کلام باندی او زانم بچکو دلہ و لعبنا تتقو زانم بچکو دلو بوٹو خونا چی شرکیات پکی ڈیر دیم ٹول شرکیات تھی توبہ توبہ اگا وازونا اگا ناری پکی بس وین تومنو و تتقو یعتکم اجورکم دربکیتا سلال اللہ وزنا دخپل عملونو اجورکم ثوابنا اخرت کیوم چې الله ورکی مؤمنان له مسلمانان له او دلتم د نیکو اعمالو په وجه باندې بند په دنیا کې خوشي په دنیا کې تنا پریشان ایل رشي هغه مشکلات او حادثات نه لری شي جونې صفاشي کنه ښا در دې نیکو اعمالو برکاتې چه عقیده صحیح و عمل صحیح نو جون داغه انسان په دنیا کې جون دی قرآن چې دا عیبونه او مذمت بیانی دا خود نورو بیانی چه نه عقیده صحیح دا نه عمل صحیح دی او دیم په دنیا کې جون تیری دا اللہ پزمکا گردی دا اللہ دا اسمان دلان دی او آوازون غیر اللہ تکی منتنا او جڑا او فریاد غیر اللہ تکی نیر دیبا دا خدای سمرا بدی شی چی دا دیبا کس لگر دی چی هر سوال اللہ ور کری دی پس شی بانی نمگڑ کڑی نا دی او دی جاہل چی آواز کئی نو غیر اللہ تا آواز کئی کنس نظر و منت کئی نو دا غیر اللہ کئی کس احسان منی نو دا آغمانی کسی فتو نہ کئی نو داغی کئی دا اللہ نہ کئی اللہ تعالی پتن لے چھ سوک دے سوک نہ دے نزل بس عوض ورکی تخو اللہ مومنانو تو یعطیکم اجورکم فلنحینو حیاتا طیبہ سورہ نحل کراغلیو چاچے نیک عملو کو ناری نیو کزنا نی اللہ ویلو چی فلنحینو حیاتا طیبہ زبولا دنیا کے دیر خیستا جون ورکم دیر خیستا جون دو چیزا غیزان لعلامی دی کتبان دیر سمرا سخت راشی خوبنی آدم باتی نخبری کی پگاوان کی چیر دی روڑے و پڑا کنی دا پڑا لی ولی قناعت تی بکی صبر و تحمل لی بکی او اعتماد یا صرف پا اللہ باندی دا پا مخلوق باندی ندی او گر سمرا سخت راشی نو صبر نکار اخلی جز آفاز آدان نکی حیات طیبہ شپک زبطنے ذکر شیو پا آغازے کی دا تویل شی اب یا اور پسی ذکر کلی ذکر چا بوی چہرہ دا پدی باندی حیات طیبہ حاصلی گی نو چی دا عمل سشی دی نو دقی پسی یہ ہوئی چی فیضا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم دیتا یو عمل نرسی چی قرآن تکین استی و دا اللہ دا رضا دا پارا و پا اخلاص باندی چیر دا خور آتا دیر آسانا دا خواب ادا خور آسانا ام دا اپو ایگم پی ام خو چیر سو کوئی چی پا یو حرب اللہ لس نیکے ورکی نما تبل دا سے عمل نمالومی گی خورگا چی دا قرآن راوالم او شکر دی چیز دکڑے میں دی دیر خلق لنورزی نو کینی او دا اللہ دا رضا دا پارا که روکو یا تلاوتو که کپاو یا او که کار سمرا نو زشمارا که نخوا پس ای طریقی سرا نو اللہ مدل دا جرنور کیسو دیسی ویلی دی اجورکم دا خو بے حدا و بے انتہا دی خوا اعمال صالح دیتوی نو اللہ وی کتاسو یقینو کپ ما باندے او زانم بچ کد شرک و کفرنا یؤتکم دربک اللہ تاسو تا اجورکم ذی عوضنا و ذی اجرنا و ذی ثوابنا ام پا دنیا کے اپوشے سکون بدا تحاصل شید ذلو او اللہ سر با امزل کی منہ و محبت پیدا شی و پیغمبر سرم او جون با امد حق پرستو سر شی مومنان و خلق سر مسلمانان و سر او د دینورو بدعتیانو مشرکانو نو اخلاص سی توبه چې دا غیدا څنګه ژوند دی ولا اسالکم اموالکم الله خو تاسو نه مالونه غواړي نه دنه اولاد غواړي نه دنه څه خدمت غواړي چې نن زما کار دی راشه کنه ادا وخت راشه وره ټول راشه چری ویلی داسه اخر چانه سوالی ولې اسالکم ډوډۍ زنه نغواړي چې زنه نغواړي ککور کې د سره صحیح کنه ځان له جمع کړي سره سپین آیا نور څه بورې مورې ډکی دغه زنه نغواړي یری ګما دا خو باندې ګرځي پتا پسې او صحیح کول کې د شپې دروازې او سیکورټی ګارد ته ضرورت راځي دا د بندنه ودا ځان ساتي ښا الله دې چا نسنه غواړي او لار سو ورکړي نو صبح ته نو غواړي ولا اسالکم همال زکیات کې د اعمال سر خړلې هر چا ته ډیر خوګ دې نو ښا د خپل ځان نو مته خوګ دې د خپل اولاد نو مرته خوګ دې او اولاد ځان نه لري کې په کلونو باندې نه وي او چې پیسې راشي کنه نو قرآن هم د دې خبرې دا صحیح خبره ده دا الله دا سکړي زمونږ په کیسه ګناه نشته ده نو وی مال نه غواړم ستاسو نه اولاد نه غواړم ستاسو نه هیڅ شی نه غواړم نو څه غواړم نو ابن جریر وی چې بل یسألکم التوحید الله ستاسو نه توحید غواړي دا خامخا غواړي که خوشاله که خفه طوعا و کرها که خفه که خوشاله خو هر ځای کې دا ته وی چې وعبدوه ولا تشركوا به شيئا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم نعمتنا وشمار الشمار النور پسې وی چې فلا تجعلوا لله اندازا ذنمنم ما سره وشریک نه پیدا کړي دا زنه خامخا غواړم کستا یو جاړ یو بل دي خان دي خدا زنه غواړم نور زنه هیڅ نه غواړم خان نه په توحید باندې سړی شلیږي په دې باندې سړی د څه تکلیف راځي او څه د لاس نه وځي څه زور ولا راځي هیڅ نه خو بس شیطان کار ده نه پری دې کار ته نو خان کله له په خوب کې راځي کله په ویخه راځي ها کله د انسانانو نه کله د جناتو نه ابس دا خبره وته کوي او کتابونه ولا ور کوي چې دا کتاب وګوره حلیه الاولیاء اولیاء کې کہانی اور قصه دا ډیر زبردست کتاب دی زبردست نور نه هی ټول له شرکیات نه ډکی چې دیوانه بابا دا چلو کو په دیوال سور شو اډه به ورکو دیوال روان شو په وروته دا کیسې په کړی نه پرې دي خلق توحید ته نه پرې دي کنه توبه توبه ډیر په ګران باندې نو ابن جریر ډیر ښه استمانا کړی دا خا الله نه غواړي ستاسو نه مالونه ستاسو بلکې ستاسو نه توحید غواړي چې خلقو زما توحید قبول کيم ما ټول پیغمبران د دې پر دنیا ترا لګلیو چې قوم ته دا مسله وکړي چې لا اله الا انا لا اله الا انا وتوای زمانه طرف نه چې بل حاجت روانشته مگر زم فعبدون نو زما بندگی کوي فتقون زمانه یې را کوي بس دا غواړي ور نورس نو واړي خا اخر